Karibu tena katika sehemu yetu ya pili ya wimbo wa Sogea Karibu. Nitaanza na vionjo vya mwanzo vilivyotokea katika wimbo. Sogea karibu nikueleze, usijeshangaa imekuwaje, upate fahamu na kuelewa kuwa ndoa yetu sasa imevunjika. Nilikupeleka kwa wakwe zako ukaonane na ndugu zangu. Hata mama yangu ulifurahi sana na ndugu zangu walikupenda sana. Mapatano yetu dada ni kuoana kama tukichunga heshima yetu. Hayo ni maneno murua kutoka kwenye wimbo huu mtamu uliotungwa na Kakele Belesa akishirikiana na Bichuka. Tena hayo ni maneno ya wimbo uliotungwa na Salehe Belesa Kakele, wakati huo akiwa na Juata Jazz Band. Alikuwa mtunzi na mwimbaji mahiri aliyepata sifa katika bendi zote alizowahi kupitia na kurekodi, zikiwemo Biashara Jazz Band, Bima Jazz Band, Dar es Salaam International na Juata Jazz Band. Wimbo huu Sogea Karibu ulioshirikishwa na muziki wazuri wakati huo umeendelea kupendwa hata baada ya miaka 40 tangu utungwe. Kati ya washiriki katika wimbo huu ambao wengi wao sasa ni marehemu ni Kasim Mpoda aliyepiga solo gitaa, marehemu Hondohondo gitaa la bass, marehemu Sid Morris aliyepiga drums, Dula aliyepiga gitaa la rhythm, Waziri Ali Kissinger kwenye kinanda, huku waimbaji akiwa Belesa Kakele na Hassan Bichuka. Wimbo wote ni matukio ya kweli. Belesa alikuwa na mpenzi aliyeitwa Chake, ambaye walikutana wakati akiwa Juata Jazz Band jijini Dar es Salaam. Dada yake Belesa naye alimpenda sana wifi yake, akaamua kumchukua na kumpeleka Tanga waliokuwa wakiishi wazazi wake Belesa ili amtambulishe. Binti alipokewa vizuri, huku na wazazi wa Belesa pia wakimfurahia. Lakini baada ya muda mfupi uhusiano wa binti huyo na mwenyeji wake ukabadilika. Akakorofishana na wakwe na mashemeji zake wote. Hatimaye akarudi Dar es Salaam kwa wazazi wake. Kutokana na hali ya mawasiliano ya siku hizo, ilikuwa ni baada ya mwezi ndipo Belesa akapata barua kutoka kwa mama yake kuwa wameshindwana na mkwewe, na kumwambia ikiwa atataka kumuoa aendelee, japo mama yake alisema asihusishwe. Kwa vile binti mwenyewe hakuonekana tena, ukawa ndio mwisho wa mahusiano yao. Belesa akabaki kutunga wimbo mzuri. Bendi ya kwanza ambayo Belesa alijiunga alipoingia jijini Dar es Salaam akitokea Tanga ilikuwa Biashara Jazz Band. Bendi hii ilikuwa chini ya uongozi wa Juma Ubao na ilikuwa mali ya bodi ya biashara ya ndani, BIT. Katika bendi hii Kakele alitunga wimbo wake wa kwanza unaoitwa Clara. Belesa aliamba Biashara Jazz Band na kujiunga na Dar es Salaam International Orchestra, kundi lililokuwa limekusanya mabingwa wa dance wakati huo, wakiwemo Marjan Rajab, King Michael Enoki, Cosmas Chudimule, Joseph Mulenga, Abel Batazali na wengine wengi. Akiwa katika kundi hili, sauti ya Belesa inasikika vizuri katika wimbo wa Margaret, wimbo uliotungwa na mpiga gitaa la rhythm wa bendi hiyo, Ben Petit. Sehemu aliyoimba Kakele awali ilikuwa inaimbwa na Marjan Rajab, lakini kiongozi wa bendi Abel Batazali alishauri kipande kile aimbe Belesa, na ndiyo kumbukumbu tulionayo. Wakati yupo Dar es Salaam International alishiriki katika kurekodi nyimbo za bendi ya zamani ya Biashara Jazz Band. Alirekodi nyimbo kama Furaha ya Nyani, Shemeji Shemeji na Afrika Kabulu yeye. Jambo ambalo lingekuwa gumu kwa siku hizi kuwa katika bendi moja na kurekodi nyimbo na bendi yako ya zamani. Siku moja wakati Dar International ikifanya onyesho Mnazi Mmoja, zamani bendi nyingi zilikuwa zikifanya maonyesho ya mchana bure uwanja wa Mnazi Mmoja. Viongozi wa vijana jazz Hassan Dalali na Hamis Fadhili walimfuata na kumshawishi yeye na Kasim Ponda wajiunge na vijana jazz. Wakapewa ahadi ya uhakika ya ajira na mshahara mnono. Walihamia vijana jazz na kuwepo katika bendi hiyo kwa miezi mitatu, lakini ahadi ya ajira haikutimia, wakahamia Juata Jazz Band. Belesa akiwa Juata pamoja na wimbo wa Sogea Karibu alitunga nyimbo nyingine kama Fukala Pendezi, Utu Ni Tabia Njema, nyimbo hizo awali akiimba yeye Belesa, lakini siku ya kwenda kurekodi aliumwa. Hafla na sehemu ya alizokuwa akizikimba zikaenda kuingizwa sauti na marehemu Shaban Dede. Wakati huo bendi ya Bima Jazz Band ilikuwa mali ya shirika la bima la taifa, ilikuwa imedorola mno. Mmoja ya wanamuziki wa bima, Salomu Ulembo, alitoa wazo kuwa Belesa angeweza kusaidia, hivyo akaitwa. Na bendi ikachangamka kutokana na tungo za Belesa kama vile Remi. Omba na Asia. Kwa maelezo ya Beresa mwenyewe, Asia na Ombi zilitungwa na mdogo wake Juma Kakele, ambaye wakati huo alikuwa shule. Hivyo wakati wa likizo akampa kaka yake tungu hizo, naye akaziwasilisha Bima, na zikaja kutingisha ulimwengu wa muziki ule na ukaendelea kupendwa mpaka leo. Ni wakati akiwa Bima ndipo alipoanza kupumzika kufanya shughuli za muziki wa bendi na kuwa mfanyakazi wa ofisini katika ofisi za Bima. Lakini hamu ya muziki ikamshawishi kuanzisha bendi ambalo iliitwa Jakabe Mpiju, jina lililotokana na herufi za wanamuziki waliokuwemo katika kundi hilo: Duncan, Jafari, Kamala, Elesa, Mponda na Juma. Lakini kabla kundi halijatoa albamu yake ya kwanza, wachache waliondoka na kundi likabaki na DJ Kabe. Kundi hili lilitoa albamu iliyokuwa na kibao Bona. Beresa alirekodi tena wimbo wa Songea Karibu, lakini hakupata maarufu kama ule wa Juata. Beresa Kakele amefariki usingizini katika mkesha wa kuamkia Mei 7 mwaka 2019. Mungu amlaze mahali pema peponi, amin. Fanya ima kwa haraka, rudi nyumbani mama. Fanya ima kwa haraka.